składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Wiesz, Marian, że podobno jaki początek, taki cały rok? Dlatego powinniśmy go zacząć od... Czyszczenia magazynów Media Expert. No tak. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład energooszczędna zmywarka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1679 zł. Teraz za jedyne 1379. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Katarzyna Borowiecka. 2 stycznia, czwartek, a przed nami serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowali-Brancati o 16. Dzień dobry. Są zarzuty i wniosek o areszt wobec żołnierza, który po pijanemu w Mielniku ostrzelał cywilne auto. Surowa kara grozi 45-latkowi, który w sylwestrową noc rzucił butelką w wóz strażacki w Szczecinie. Ponad 400 interwencji. Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals podsumowuje Sylwestra i Nowy Rok. 25-letni żołnierz, który po pijanemu w Mielniku strzelał w kierunku cywilnego auta, usłyszał zarzuty. Pierwszy to przekroczenie uprawnień połączone z usiłowaniem zabójstwa i groźbami karalnymi. Drugi – pełnienie służby pod wpływem alkoholu. Za zarzucane czyny grozi nawet dożywocie. Podejrzany miał przyznać, że pił alkohol, a zarazem zaprzeczać, by chciał kogokolwiek zastrzelić. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 25-latka. Posiedzenie w tej sprawie jutro. Nastolatka, której jechała ostrzelanym przez żołnierza samochodem, jak i cała jej rodzina otrzymała wsparcie psychologa. W chwili obecnej według mojej wiedzy dziewczynka została objęta pomocą psychologa wojskowego, jak również rodzina tej dziewczynki. Dzisiaj rano mieliśmy spotkanie z dowódcą zgrupowania, który wyraził swoją wszelką pomoc, jeśli chodzi o to całe zdarzenie związane z ostrzelaniem samochodu cywilnego przez żołnierza, jak również pomoc rodzinie poszkodowanej w tym całym zdarzeniu. Powiedział wójt gminy Mielnik Marcin Urbański. Do sprawy odniósł się szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz w mediach społecznościowych napisał, że nie ma pobłażania dla takiego bandyckiego zachowania. Nie było ponownej awarii w Centrum Powiadamia Ratunkowego 112. Niedogodności mogą wynikać jedynie z obciążenia systemu, tłumaczy rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jacek Dobrzyński powiedział nam, że w takiej sytuacji rozmowy zostają przekierowane na innego, wolnego operatora. Nie możemy mówić tutaj o jakiejkolwiek awarii. Jest rzeczą naturalną, że system jest ustawiony w ten sposób i działa tak, żeby nikt nie został pozbawiony jakiejkolwiek pomocy i w momencie, gdy jest linia zbyt obłożona jakimiś połączeniami, numer następny dzwoniący jest przełączany na wolnego operatora. Podkreślam, nikt w tym momencie nie pozostaje bez pomocy. Z doniesień medialnych wynika, że w Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 miało dochodzić do przypadków wylogowywania się systemu i zawieszania stanowisk. W sylwestrową noc rzucił butelką w wóz strażacki. Teraz grozi mu za to surowa kara. Szczecińscy policjanci zatrzymali 45-letniego mężczyznę. Jest pijany. Zostanie przesłuchany, jak wytrzeźwieje. Do tego zdarzenia doszło w pierwszych minutach nowego roku. Na ulicy Krzywoustego w centrum Szczecina bawił się tłum ludzi. Obok przejeżdżał z włączonymi sygnałami wóz strażacki. W tym momencie z tłumu poleciała butelka. Trafiła i roztrzaskała boczną szybę kabiny i uszkodziła lusterko. Na szczęście żaden ze strażaków znajdujących się w pojeździe nie został ranny, jednak sam samochód musiał zostać wycofany z podziału bojowego i nie mógł już kontynuować swojej akcji. Mówi aspirant Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Tego typu sytuacje stanowią realne zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa naszych strażaków, ale również dla osób oczekujących na naszą pomoc. A zatrzymany 45-latek jest znany policjantom, był już notowany kryminalnie. Teraz trzeźwieje. Rafał Molenda, Polskie Radio. Ponad 400 interwencji miały w Sylwestra i Nowy Rok patrole Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals. Wolontariusze pomagali przestraszonym czworonogom w Warszawie, Olsztynie, Łodzi, Trójmieście i Kędzierzynie-Koźlu. Jak mówi pełnomocniczka organizacji Magdalena Silska, ogromną pracę wykonały nie tylko patrole na ulicach, ale także w sieci. Patrole online monitorowały w social mediach wszelkie zgłoszenia odnośnie zagubionych psów bądź psów znalezionych. I to właśnie dzięki tym patrolom większość zwierząt została bezpiecznie oddana właścicielom. Wciąż niestety fajerwerki mają się dobrze w naszym kraju. Tak naprawdę nie dowiemy się, jaka ilość zwierząt straciła życie. Dzięki takim szybkim akcjom mniej czworonogów musiało zostać przewiezionych do schronisk. Na przykład na warszawski Paluch w Sylwestra trafiło 5 psów. Imigracja wśród wiodących tematów kampanii wyborczej w Niemczech, szykująca się do współrządzenia. Chadecka CSU wpisuje w swój program prawo do pobytu tylko dla tych, którzy są w stanie sami się utrzymać. CSU to partia działająca tylko w Bawarii. Bundestag łączy jednak siły z również chadecką CDU, startującą w wyborach we wszystkich pozostałych landach. Ugrupowania są też wspólnie notowane w sondażach, a te dają duetowi chrześcijańskich demokratów 30% poparcia i przewagę nad rywalami. Program CSU ma zatem dużą szansę na realizację w kolejnej kadencji parlamentu. Obok gospodarki i sytuacji międzynarodowej, imigracja stanowi trzeci z głównych tematów kampanii wyborczej. To antyimigranckie nastawienie AfD przyczynia się do drugiego miejsca tej partii w sondażach. Media w Bawarii ujawniły zapis, w którym CSU chce rywalizować ze skrajną prawicą. Kto chce uzyskać zezwolenie na pobyt w Niemczech, musi własną pracą zapewnić sobie utrzymanie, uważają bawarscy chadecy. W ten sposób partia chce wykluczyć możliwość uzależnienia migrantów jedynie od świadczeń socjalnych. Niemcy pójdą do urn 23 lutego. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sześć minut po 16:00, Adam Malecki w studiu, czas na sport. Informacja sportowa dnia dotyczy oczywiście tenisa i zwycięstwa reprezentacji Polski w United Cup. Wygrana z Wielką Brytanią oznacza awans do półfinału tych coraz bardziej prestiżowych rozgrywek drużynowych, a swoje mecze w grze singlowej wygrali Hubert Hurkacz i Iga Świątek, a o przebiegu tych starć opowie trener tenisa Radosław Nijaki. Nasi singliści spisali się dzisiaj wybornie. Hubert Hurkacz pokonał Bilego Harrisa po bardzo zaciętym spotkaniu, a Iga Świątek pokonała Katie Butler. W pierwszym secie lepsza Brytyjka 7-6, później królowała na korcie już tylko Iga i zwyciężyła wiceliderka światowego rankingu. Był to na pewno ciężki mecz dla Polaków, ale mamy naprawdę bardzo dobry skład. Singiel kobiet, singiel mężczyzn na tym najwyższym poziomie. Do poziomu naszych singlistów dopasowali się w grze mieszanej Maja Chwalińska i Jan Zieliński, którzy wygrali do 2-6 z Olivią Nichols i Charlesem Broomem. Polacy wielki finał zagrają w sobotę z Kazachstanem, który wyeliminował broniących tytułu Niemców. Sydney skok do Brisbane, gdzie rozgrywany jest turniej WTA 500, a gra w nim numer 1 światowego tenisa, czyli Aryna Sabalenka. Białorusinka awansowała do ćwierćfinału, ale jej rywalka kazaszka Julia Putintseva dzielnie się broniła. Ostatecznie Sabalenka wygrała 7-6 i 6-4. A w koszykówce o pierwszą wygraną w Eurocupie zagra mistrz Polski. Trefl Sopot w Ergo Arenie podejmie Czarnogórców z Budućnost Woli Podgorica. Początek meczu o 18:00. Godzinę później, a nawet 2 godziny później, atrakcje piłkarskie w Riyadzie, gdzie wymyślają coraz bardziej dziwaczne formuły. Byle więcej i żeby kasa się zgadzała. I tak w Arabii Saudyjskiej w półfinale Superpucharu Włoch zmierzą się Atalanta Bergamo z Interem Mediolan, czyli mistrz Italii z finalistą Krajowego Pucharu, a w piątek zdobywca Pucharu Juventus zmierzy się z wicemistrzem Milanem i tak świat piłki kręci się w najlepsze, jakby tak super puchar Polski zrobić w Riyadzie. Dlaczego nie? Otóż to. Postanowiłam zareagować niewerbalnie na to pytanie, jak się domyślam, retoryczne, ale mogę Państwu zapowiedzieć, że godzinę później, a nawet 2 godziny później Adam Malecki wróci do studia, a ja teraz przypomnę to, co wszyscy wiemy. Cały dzień mocno wieje, choć teraz po południu wiatr powoli powinien już słabnąć. Z powodu wiatru ograniczono pracę wyciągów kolejek górskich w Beskidach, a na Pomorzu obowiązują ostrzeżenia przed sztormem. Jest i będzie pochmurno, zwłaszcza w nocy, wtedy też popada deszcz, a miejscami deszcz ze śniegiem. Za to jest ciepło, od 3 do 7. stopni. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16:00. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Do 19:00 w tym składzie będziemy Państwu towarzyszyć. Pierwsza popołudniówka w nowym roku. Czy nie dziwny jest ten dzień? Czwardziałek. Albo czwartdziałek, tak można powiedzieć. Dzisiaj odrywając kartkę z kalendarza, zupełnie nowego kalendarza, doczytałam, że 2 stycznia to ponoć dzień introwertyka i szanując to, przypominam mimo wszystko, że nasz numer 22 i 7 trójek w każdej sprawie do Państwa dyspozycji, także w tej sprawie, że jakiś dziwny ten dzień. Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams. Roztrzaskane marzenia, roztrzaskane sny. Na początek roku utwór ryzykowny, ale urokliwy. 13 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Rusza polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, przywitała ją takim oto wpisem w sieci. Cieszę się, że polska prezydencja skupia się na bezpieczeństwie Unii we wszystkich jego wymiarach. Polska, przypomnijmy, przejęła prezydencję po Węgrzech. Uroczysta inauguracja jutro, a my łączymy się z Beatą Płomecką, naszą korespondentką w Brukseli. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Jaka to będzie prezydencja? Trudna na pewno, bo czasy są trudne. Oczywiście ona będzie zupełnie inna niż ta pierwsza z 2011, z drugiej połowy, bo mamy wojnę za wschodnią granicą, bo zmieni się lokator w Białym Domu i od 20 stycznia, już od tej drugiej połowy stycznia, Polska będzie musiała reagować na ewentualne sytuacje kryzysowe. Mówiąc o tym, mam na myśli, oczywiście bazuję na zapowiedziach Donalda Trumpa z kampanii prezydenckiej, że będzie chciał nałożyć cła na produkty z Chin i także z Europy 10-20%. Jeśli tak, to Polska będzie musiała zorganizować w trybie pilnym spotkanie ministrów odpowiedzialnych za konkurencję i reagować, gdyby Donald Trump rzeczywiście taką decyzję podjął. Czy to będą cła odbytowe, w jaki sposób Unia będzie reagowała? O tym wszystkim zapewne polska dyplomacja już myśli. No też będzie musiała reagować na bieżąco na to, co za wschodnią granicą, to znaczy, czy będą jakieś rozmowy o zawieszeniu ognia, o rozejmie, kiedy Donald Trump już będzie nowym prezydentem. Zdaje sobie z tego sprawę, myślę, prezydent Wołodymyr Zełenski, o czym na ostatnim szczycie grudniowym w Brukseli mówił, i zgadza się on na to, żeby rozmawiać już o wstrzymaniu ognia na linii właściwie frontu. Dawniej mówił, że najpierw Rosjanie muszą się wycofać ze wszystkich terytoriów, także z zajętego przed dekadą Krymu. Teraz już zupełnie inaczej mówi, więc jeżeli będą rozmowy o pokoju, to będą też pewnie dyskusje o misji europejskiej, która by nadzorowała to zawieszenie broni, więc tutaj też polska prezydencja będzie musiała próbować doprowadzić do wspólnego stanowiska państwa członkowskie. Oczywiście trochę z wejściem traktatu lizbońskiego w życie w 2009 roku prezydencja jest nieco ograniczona, nieco ten prestiż zdjęty z niej i część zadań przeniesionych w sprawach zagranicznych na osobę, która stoi na czele dyplomacji, w tym teraz w tej pięciolatce to jest szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, a szefem Rady Europejskiej jest Antonio Costa, czyli nie premier bądź prezydent kraju. W tym przypadku premier Donald Tusk nie będzie przewodniczył szczytom, będzie to robił szef Rady Europejskiej. No ale jak każdy kraj, który ma prezydencję, może piętno odcisnąć i w sprawach zagranicznych, z tego co wiem, to Polska będzie tym krajem, który będzie apelował o zaostrzenie sankcji wobec Rosji, czyli przygotowanie 16 pakietu. To akurat będzie się działo chociażby na spotkaniach ambasadorów. To polska ambasador Agnieszka Bartol będzie decydowała, kiedy taki temat pojawi się na tym spotkaniu, bo na tym polega także rola prezydencji. Prezydencja decyduje o tym, co jest dyskutowane, czy to na posiedzeniach roboczych, eksperckich, czy na posiedzeniach ambasadorów, czy też na spotkaniach ministerialnych. To przedstawiciel polskiego rządu będzie odpowiedzialny za dyskusję we wszystkich sektorowych, we wszystkich sektorach, sektorowych dziedzinach i może albo przyspieszać, jak na przykład dyskusję na temat zaostrzenia sankcji wobec Rosji, ale może też opóźniać. I z tego co wiem, kwestie klimatyczne są właśnie takim tematem, którym Polska nieszczególnie będzie się chciała zająć w ciągu pół roku. Są dyskusje, czy należałoby zaostrzać cele klimatyczne na 2040 rok. Polska nie ma zamiaru jakoś nadawać tonu tym pracom, bo sama jest przeciwna zaostrzaniu planom klimatycznym, więc będzie musiała umiejętnie lawirować między różnymi tematami i albo właśnie tam, gdzie jej zależy, przyspieszać dyskusję, a tam, gdzie nie, te dyskusje opóźniać. Wszystko to musi robić w bardzo dyplomatyczny sposób, bo każda prezydencja jest nazywana po angielsku honest broker, czyli to jest, powiedzmy, no, neutralny, uczciwy pośrednik. Hmm. To jest kraj, który musi pośredniczyć między różnymi państwami, żeby doprowadzić do wspólnego stanowiska państw członkowskich. Tak, z pewnością to będą ciekawe miesiące. Jutro ta uroczysta inauguracja. Powiedzmy słówko o tym, jak to będzie wyglądało, to przekazanie prezydencji. Ono się odbywa jutro, w takie już oficjalne w Warszawie, to jest koncert w Teatrze Wielkim, ale to jest jeden etap, bo także jutro w Brukseli taka symboliczna zmiana baneru na budynku Unijnej Rady, węgierski baner będzie ściągany, będzie wieszana informacja, że teraz już Polska przewodniczy pracom Unii Europejskiej. 14 stycznia z kolei osobny program kulturalny się zaczyna już w Brukseli, bo w Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych Marcin Wasilewski Trio to będzie koncert grupy jazzowej inaugurujący program kulturalny, bo prezydencja to także promocja kraju za granicą i poprzez kulturę między innymi. Dlatego osobny program jest skierowany do Brukseli i osobne tutaj są wydarzenia zaplanowane. Na przykład na początku lutego będzie spotkanie z Olgą Tokarczuk. Na zakończeniu pojawi się półrocznego przewodnictwa w czerwcu, pojawi się Jakub Józef Orliński, czyli kontratenor, który w lipcu jako jedyny Polak wystąpił na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wszystko to ma pokazać Polskę właśnie od innej strony. Specjalne dni polskie w Brukseli będą w maju bądź w czerwcu. Tu jeszcze nie wiem dokładnie w którym miesiącu, ale to będzie także promocja Polski, artyści między innymi zespół Mazowsze. Tak będzie wyglądał ten program kulturalny. No i też już od przyszłego tygodnia każde spotkanie, czy eksperckie, czy ambasadorów, czy ministrów, już przedstawiciel polskiego rządu po raz pierwszy będzie otwierał te posiedzenia i tak będzie wyglądało przekazywanie władzy. Dodajmy, to też nie jest nic odkrywczego. Wszyscy z taką ulgą przyjęli koniec węgierskiej prezydencji, która była i kontrowersyjna, i prorosyjska, i szczególnie o interes europejski nie dbała. Więc ta Polska nie ma wysokiej poprzeczki zawieszonej przez Węgry. No ale oczekiwania w związku z polską prezydencją są istotnie duże, więc 21 stycznia jeszcze będzie wystąpienie premiera na sesji Strasburgu Parlamentu Europejskiego, otwierające polską prezydencję. No i tam program i dyskusja o tym, co Polska będzie chciała osiągnąć podczas tego półrocznego przewodnictwa. To jest też zmiana nowego cyklu instytucjonalnego. Jest nowy Parlament Europejski od pół roku, jest nowa komisja od miesiąca, więc nie ma wielu przepisów do kończenia. Polska nie będzie odpowiedzialna za negocjacje w wielu kwestiach. Może pakiet farmaceutyczny i gwarantujący bezpieczeństwo lekowe, żeby tych leków w Europie były gwarancja dostawy leków po niższych cenach, żeby Europa nie była uzależniona od świata. Więc tu może porozumienie Polska będzie mogła osiągnąć z innymi państwami i przyjąć wspólne stanowisko państw do negocjacji z Parlamentem Europejskim, ale w wielu kwestiach to będą dopiero pierwsze projekty prezentowane przez Komisję Europejską i Polska będzie dopiero rozpoczynała dyskusję. No tutaj chociażby w kwestiach bezpieczeństwa finansowanie Tarczy Wschód, to będzie ten jeden z tematów, nad którym Polska rzeczywiście będzie chciała się skupić. To są te kwestie bezpieczeństwa, o których pisała Ursula von der Leyen w swoim wpisie. Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i już się cieszę, bardzo. Bo domyślam się, że przez najbliższe pół roku jeszcze częściej będziemy się częściej słyszeć i relacjonować, co się dzieje. Tak Beata jest. Pomecka, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. A my także o kulturalnej prezydencji będziemy państwa informować, obiecuję. A to już nasza piosenka dnia na dziś. Falling for You, Tom Misch. We get the touch, it's never enough. I just want some more, it's never enough. We get the touch, it's never too much. I just need some more, it's never enough. Fooling fast for you. Something about the way you move puts me in some kind of mood. You just take my breath away. Wanna be with you in every way. Fooling fast for you. Something about you, baby. Something cool. touch is never enough. I just want some more, it's never enough. We get to touch, it's never too much. I just need some more, it's never enough. Falling fast for you. Something about the way you move puts me in some kind of mood. You just take my breath away. I wanna be with you in every way. Calling for you, Tom Misch. Ten utwór znajdą już Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów i dzięki tej piosence jakoś tak odświętnie się zrobiło, przyznają Państwo. A teraz o zmianach wchodzących z nowym rokiem, do których trzeba się będzie przyzwyczaić i to pilnie. Czarny to odpady zmieszane, żółty metale i tworzywa sztuczne, to już wiemy. A tekstylia? Od wczoraj obowiązują nowe unijne zasady segregacji między innymi ubrań, pościeli i dywanów. Dotychczas trafiały one do kosza na odpady zmieszane, zazwyczaj. Jak będzie teraz, z mikrofonem na mieście, sprawdzał to Bartosz Bielecki. Tu na jednym ze szczecińskich osiedli znajdziemy kosz na plastik, znajdziemy kosz na szkło i na papier, ale nie znajdziemy kosza na tekstylia, bo takiego kosza tu nie będzie. Te rzeczy najzwyczajniej w świecie trzeba po prostu zmagazynować. Dominik Dobrowolski, organizator akcji Czysta Odra i Czysta Wisła. A później możemy je po prostu zawieźć, zanieść do najbliższego PSZOK-u. Czyli punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Tak będzie w większości gmin w Polsce. Na jakie odpady powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Pod pojęciem odpadów tekstylnych trzeba pamiętać, że mamy oczywiście głównie odzież. Zauważa Hanna Marlier, prezes zarządu Green Management Group. Bo to nam pierwsze przychodzi do głowy, ale też na przykład ścierkę kuchenną, ręcznik, obrus czy pościel. Czyli wszędzie tam, gdzie mamy materiały tekstylne, to wszystkie te odpady powinny trafić do dedykowanego pojemnika. Pojemnika, który sami musimy przygotować. Według Hanny Marlier lepiej byłoby, gdybyśmy ubrań mogli pozbywać się podobnie jak elektrośmieci, bo w dużych miastach PSZOK-ów jest po prostu mało, na przykład w Poznaniu 3, w Warszawie 4. Z kolei w mniejszych miejscowościach często są one oddalone o parę kilometrów od miejsca zamieszkania. Kolejnym ograniczeniem poza lokalizacją są godziny otwarcia. Jeżeli PSZOK w gminie jest otwarty od 7 do 15, od poniedziałku do piątku, plus w soboty na przykład do 14, no to naprawdę jest pewne ograniczenie z możliwością w godzinach pracy wyskoczenia samochodem po to, żeby te odpady tam zawieźć. Do tego w wielu gminach PSZOK-i działają tylko w niektóre dni tygodnia, a często mieszkańcy o ich istnieniu po prostu nie wiedzą. Dlatego część samorządów wychodzi frontem do klienta i sama decyduje się odbierać te odpady. W Krakowie odbywa się to w ramach akcji 100% korzyści, co tłumaczy Piotr Odorczuk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Dzwoni się do nas, umawia na termin, my przyjeżdżamy, odbieramy. Niezależnie od ilości tak naprawdę te tekstylia można oddawać. Mimo możliwych trudności Dominik Dobrowolski zmianę systemu zbierania tekstyliów ocenia pozytywnie. Dzięki temu ich recykling ma być łatwiejszy, a także w ten sposób możemy pomóc ratować środowisko. Substancje wykorzystywane chociażby do barwienia czy konserwacji ubrań przedostają się do środowiska i to środowisko zatruwają. Niepotrzebne tekstylia zbierają także do specjalnych kontenerów organizacje pozarządowe, takie jak chociażby Polski Czerwony Krzyż. Pieniądze zarobione przy ich dalszym przetworzeniu wydawane są potem przez PCK na działalność charytatywną.

A teraz jeszcze ekonomia po raz pierwszy w popołudniu dzisiaj. Przepraszam, poprawię to, bo dykcja. Po raz pierwszy w popołudniu dzisiaj Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. Minęło 30 lat od denominacji złotego. Na początku roku 1995 10 tysięcy starych złotych zastąpił jeden nowy, mówi Paweł Karczewski, makler. Dolar zaczął kosztować nie 23 tysiące z hakiem, tylko 2,30, czyli staliśmy się krajem zachodnim w tym sensie wymiany walut. Dziś dolar kosztuje 4,14 zł, euro 4,27, a funt brytyjski 5,13 zł. W nowym roku polska gospodarka zyska dzięki środkom unijnym, ale zagrożeniem będzie sytuacja międzynarodowa, mówi ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. Przede wszystkim słabość koniunktury w Niemczech, czy szerzej w całej strefie euro. Druga sprawa to jest ten ogrom niepewności w skali globalnej, jaki się pojawił w związku ze zmianą administracji w USA, z zapowiedziami, jakie są zamiary nowego prezydenta. Zdaniem ekonomisty w tym roku spadnie tempo wzrostu wynagrodzeń. Inflacja w pierwszym kwartale będzie jeszcze rosnąć, ale potem wyhamuje. Na obniżki stóp procentowych ekspert liczy najwcześniej w lipcu. O północy mija termin składania wniosków w programie Aktywnie w żłobku z wyrównaniem od października. Jeśli rodzice nie zdążą, to ZUS przyzna im dofinansowanie od miesiąca, w którym otrzyma wniosek, ale bez wyrównania za poprzednie miesiące, mówi Marlena Nowicka z Wielkopolskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na tej podstawie ZUS przelewa świadczenia Aktywnie w żłobku na rachunki żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Wypłaty w ramach świadczenia Aktywnie w żłobku zaplanowane są na każdy 20 dzień miesiąca. Od października w ramach całego programu Aktywny Rodzic ZUS wypłacił ponad 670 milionów złotych. I jeszcze dobra wiadomość dla kierowców. Na początku nowego roku paliwa potaniały, a najbardziej benzyna 95. Jak podaje ePetrol, koszty tankowania z wyjątkiem autogazu są aktualnie znacząco niższe niż rok temu. Jeszcze o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia, więc Sylwia Zadrożna powróci, a ja przypomnę, że już prawie za nami, bo przecież słońce zaszło, dzień wietrzny i pochmurny i w nocy też będzie pochmurno, wtedy też popada deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem, ale będzie ciepło od 3 do 7 stopni. Dzwonią Państwo noworocznie. Był rok, który minął, kosztował wszystkich ogrom pracy. Następny rok będzie zupełnie niejakościowo inny od minionego i myślę, że na tym to polega, żeby w tym kalejdoskopie wydarzeń zachować zawsze twarz, zdrowie i być sobą. I myślę, że ten rok będzie obfitował wiele, wiele spraw, których nie znaliśmy wcześniej, których nie były w ubiegłym roku, ale na tym to polega. Cały czas życie się rozwija. Ja to tak tylko na uszko, że słucham, ale nie mówcie nikomu, bo ja to ten... Introwertyk nie lubi tłumów, ale kocha was. No a teraz poważnie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiamy. 22 i 7 trójek, a to Lola Young, Flicker of Light. Easy to change my face when I feel like this. still alive, I'm still alive. I don't really understand. Everyone else is okay. Well, come Monday and I'm sitting here on my ass. TV ain't fun. I think I'm put together wrong. Either God, he hates my God, so maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light. There's always more. Lola Young to jest dziewczyna, na którą z pewnością warto zwrócić uwagę. 21 minut pozostało do 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 2 stycznia od wczoraj weszły w życie nowe zasady segregacji niepotrzebnych tekstyliów. O tym już wspominaliśmy przed kilkunastoma minutami. Nie mogą tekstylia trafiać do pojemników na odpady zmieszane. Można je wyrzucać na przykład w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tak zwany PSZOK. Bardzo mi się podoba ten skrót, dlatego będę go używać. Dla pełnego obrazu przypomnę, że na przykład w Warszawie są 4 takie miejsca i tylko w ubiegłym roku do stołecznych PSZOKów trafiły łącznie ponad 124 tony tekstyliów. A my łączymy się z Gdynią, gdzie sprawa wyrzucanych ubrań i tych domowych tekstyliów została plus minus opanowana, nawet zanim te nowe zasady weszły w życie. Przy telefonie jest Anna Langier, kierowniczka referatu gospodarowania odpadami Urzędu Miasta w Gdyni. Dzień dobry, pani Anno. Dzień dobry, witam państwa. To jak państwo w Gdyni rozwiązują te kwestie związane z wyrzucanymi ubraniami? No zgodnie z tym, co ustawodawca na nas narzucił. Czyli realizujemy swój obowiązek poprzez ustawienie pojemnika na odpady tekstylne, bo chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że tekstylia, których nie potrzebujemy, to odpady tekstylne i tekstylia, które jeszcze chcemy zawrócić w ten obieg, czyli używać ponownie. Mamy więc takie dwa rodzaje tych tekstyliów niepotrzebnych. Tak, to jest ważne rozróżnienie. Ustawodawca wprowadził w ustawie o utrzymaniu czystości odpady. I teraz, no jeśli chcemy realizować obowiązek ustawy, mówiący, że przyjmowanie odpadów tekstylnych i odzieży przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli te PSZOKi, no to realizujemy, tak, ustawiamy pojemnik PSZOKu, który zbiera stricte odpady. Czyli coś, co no już nie użyjemy, tak? Nie nadaje się, jakieś bardzo zanieczyszczone tekstylia, podarte, poplamione. Coś, co już jakby w obieg się zawrócić nie da, ewentualnie przekazać do palenia na paliwo alternatywne, bądź w najgorszej sytuacji dać na składowanie. Natomiast no więcej jest chyba tej odzieży, która nie jest odzieżą odpadową, nie tylko odzieży, oczywiście tekstyliów tutaj szeroko pojętych. Czyli pani Aniu, w tej zmianie chodzi o odpady, czyli o te tekstylia, które już nie nadają się do ponownego użytku czy przekazania ewentualnie po oczyszczeniu innym użytkownikom. No w ustawie tak jest to wpisane, natomiast my tutaj do tematu podchodzimy szerzej absolutnie, bo żadnych tekstyliów tak naprawdę nie można wrzucić do odpadów zmieszanych. Od stycznia nie możemy ani tych brudnych, ani tych dobrych, jeżeli ktoś nawet ich nie chce używać, wrzucić do odpadów zmieszanych. Więc teraz mamy pytanie, trzeba rozdzielić. Czy chcemy, żeby to ktoś jeszcze, i mamy taki zamiar w głowie, że są jeszcze w miarę dobre, niech ktoś sobie to użyje, czy już rzeczywiście nie nadają się do niczego i oddajemy to jako odpad na kodzie, który wynika z rozporządzenia ministra w sprawie kodów odpadów. I taki kodowy odpad, czyli odpad typowy tekstylny, my przekazujemy do PSZOKu, do Ekodoliny. Natomiast, tak jak mówię, więcej tej odzieży, tekstyliów jest dobrych, jeszcze może się komuś przydać. I rzeczywiście tutaj gmina bardziej poszła w tą stronę, żeby jednak te ubrania zawracać do ponownego obiegu i dbać o środowisko w ten sposób. Tak. Wobec tego nawiązaliśmy tutaj współpracę z ubrania do oddania i działamy w ten sposób nieprzerwanie. Czy jest coś takiego jak ubraniomaty, które są w Gdyni ustawione w kilku miejscach, prawda? Ubraniomat jest jeden. Ubraniomat jest jeden. nie jest jeden, jest to takie bardzo zaawansowane urządzenie, które właśnie dostosowuje temperaturę i wilgotność, żeby ta odzież była jak najlepszym stanie, bo tu chodzi o to, żeby to, co osoby chcą oddać, nie wyrzucić, oddać, było przechowane należycie i rzeczywiście po opróżnieniu tego pojemnika, tego ubrania matu, były w stanie idealnym, żeby nadawały się po ewentualnie tam przeprasowaniu czy przepraniu nawet do dalszego użytku. To są takie, no, creme de la creme, można powiedzieć. Mm-hmm. Tak, bo to też warto zaznaczyć, przepraszam, że pani wejdę w słowo, ale wydaje mi się, że to jest ważne, żeby powiedzieć, że przecież, kiedy oddajemy te ubrania, które po naszej selekcji już w domu przeprowadzonej chcemy rzeczywiście oddać, a nie wyrzucić i wiemy, że ktoś może z nich skorzystać, to nie mogą być brudne też ubrania, tylko raczej przygotowane do tego, żeby ktoś, kto je dostanie, no też nie czuł się upokorzony tym dostaniem czegoś, co jest rzeczywiście jeszcze do jakiejś obróbki, do prania i tak dalej, i tak dalej. Tak mi się wydaje, że to warto zaznaczyć, że ta życzliwość tutaj jest też kluczowa. Dokładnie. Tak naprawdę nie wiem, co nasz ustawodawca to do końca miał na myśli, bo wysłane zostało zapytanie do ministerstwa odnośnie zużytych i używanych ubrań. Ja nie mam informacji zwrotnej na tą chwilę. Wyszliśmy z założenia, że jednak tutaj taki cel przyświecał, jeśli chodzi o dyrektywę, że jednak mają to być ubrania, które do ponownego obiegu wrócą, czyli te używane, które oddamy, nie te zużyte, bo te zużyte tak naprawdę to i tak nie bardzo jest co z nimi zrobić. Te, które są poplamione, akurat niedawno mieliśmy takie zapytanie od mieszkańca, który używa tych szmatek do terariów, do zwierząt. Są zanieczyszczone bardzo odchodami, ściółką. No przecież nie wyrzuci tego do pojemnika na odzież, do oddania, bo zniszczy to, co tam jest dobrego. No taka, właśnie. To jest odpad. To musi trafić gdzieś indziej, w inne miejsce, tak, żeby nie popsuło tego dobrego, które chcemy przekazać do dalszego używania. Co ciekawe, też przy tym ubraniomacie, przepraszam, że znowu wchodzę w pani słowo, ale znalazłam informację, że ten ubraniomat, który jest w Gdyni, to jeszcze powiem gdzie, na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy Alei Zwycięstwa 96/98, tam też jest tak, że tam wrzucając do niego ubrania, przy okazji można wspomóc organizacje pozarządowe, które pomagają i prowadzą działalność charytatywną, bo też za 1 kilogram jeden złoty na rzecz tych organizacji jest przekazywane. To też zacna idea. No tak, są od razu przy okazji szczytna idea, dokładnie. Ubrania idą w drugi obieg, to jest też wspaniałe. Więc my jakby z założenia chcemy, aby te ubrania wracały. Czyli ich jakość była bardzo dobra i dobra, i żeby one dalej szły, że tak powiem, w świat i nie trafiały na wysypisko, albo nie było spalane. Bo jeżeli wyrzucimy do pojemnika na, tak jak było do końca 2024 roku, do odpadów zmieszanych, to właściwie nie nadawały się te ubrania, tak? Zmieszane z tymi pozostałymi odpadami, żeby cokolwiek z nimi zrobić. Więc to ma być chyba taka trochę też edukacja dla mieszkańców, żeby pokazać im, że możemy jednak coś z tymi ubraniami zrobić, że dla mnie one już jest niepotrzebne, ale ktoś inny się ucieszy i będzie je wykorzystywał i nie będzie musiał kolejnych kupować nowych tych ubrań. Jesteśmy zalewani w zasadzie tą odzieżą, tanią odzieżą. Każdy woli kupić nową, bo nowa, niż pochylić się nad tym, żeby przekazać komuś. My chcemy to ułatwić, ten proces po tak. prostu. Czytałam ostatnio, że swetry, na przykład takie okolicznościowe, bożonarodzeniowe. Każdy chce mieć taki na spotkanie rodzinne z reniferem albo z Mikołajem, no i później zazwyczaj jest tak, że on jest tylko raz użyty i właśnie trafia gdzieś, czy to do, no teraz już nie do zmieszanych, prawda, tylko, tylko w to miejsce, gdzie może zostać ewentualnie ponownie użyty, niezależnie od tego, przy jakiej okazji będzie użyty. A proszę jeszcze, kończąc już pani Aniu, chciałam zapytać, do kogo te ubrania trafiają z ubraniomatu? Z ubraniomatu? To tak, marka ubrania do oddania prowadzi sieć butików, butik cyrkularny oraz Udo Second Hand, czyli można powiedzieć i do Lumpeksu, i do takiego butiku cyrkularnego. Oni to prowadzą i głównie tam ta odzież trafia. Mhm. Czyli trzymamy się tej myśli, że o to chodziło ustawodawcy, żebyśmy dawali drugie życie ubraniom tym, które nam już nie są potrzebne. Anna Langier, kierowniczka referatu gospodarowania odpadami Urzędu Miasta w Gdyni. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie w Trójcy. Również dziękuję. Wszystkiego dobrego. I wszystkiego dobrego w nowym roku. A my słuchamy muzyki. Tell Pixies, Here Comes Your Man. 10 minut pozostało do 17. Przypomnę nasz numer 227 trójek, nasz adres mailowy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. W sprawie każdej, w sprawie odpadów tekstylnych, ale też tych ubrań. Co państwo z nimi robią, które mają trafić jeszcze do kogoś? Introwertyków także zapraszamy do kontaktu. I introwertyczki też. Tomek Makowiecki. Zamiast snów lepka mgła, budzę znów się bez wspomnień. Inna ty, inny ja i ktoś. Bez ruchu ust, pauza nów, choć zastygły nam uczucia. Słyszę kroki, coś porusza się. Mam pytanie, na przykład mieszkam na wsi, co się tam robi w garażu, brudne jakieś ściery, szmaty, wyciera się ręce, one są brudne, samochód wyciera się, gdzie to mogę wyrzucić? To przecież nie wyrzucę do ubrań. No, okazuje się, że każda gmina ma obowiązek zorganizowania selektywnej zbiórki odpadów tekstylnych, bo właśnie takie rzeczy, które już nie nadają się do powtórnego użycia, to te odpady tekstylne. I minimum, jakie gminy muszą zapewnić, samorządy muszą zapewnić, to możliwość oddawania wszystkich odpadów tekstylnych do lokalnego PSZOK-u, czyli punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Trochę zachodu to będzie wymagać. 22,7 trójek, 5 minut pozostało do 17.